Ми ще побачимо. Мене в партію на фронті під бомбами приймали, коли ти ще під стіл пішки ходила. Ото сядь мені і не роби з мухи слона. Ах, слона! Слона? Ну, я вам покажу слона. Ізольда Яківна з войовничим виглядом випорснула з ординаторської, а про слона іще довго відлунювало в коридорі. О, полетіла партком. Софія, що ти там із нею не поділила? Та усе я поділила Степану Михайловичу. Історії за неї пишу. То вона мене вчора біля церкви бачила. Ну, біля церкви нас будь-кого можна побачити. Там же автобусна зупинка. Коротше, Софія, будуть розбори? Ніде не була, нікуди не ходила, автобуса чекала. У церкві від дощу сховалася. А то доїсть тебе ота змія. Та вона ж така добра, приязна. Приязна, поки ти на неї працюєш. Добра, як удав, поки кролика не ковтнув. А Софія пішла на обхід. Перше, що побачила, було обличчя бабусеньки. Їй щойно зробили знеболювальний укол, і нестерпний біль відпустив на хвилинку. Акуратно зачесане сиве волосся і бліде обличчя майже не вирізнялися на тлі подушки, але очі сьогодні були зовсім інші. Зникла ота скляна байдужість, що так лякала Софію у перші дні. Спершу Софія оглянула інших хворих, а тоді підсіла до ліжка Клементини Мефодівни, узяла за руку. Дякую тобі, доню. Дякую. Своїх дітей Бог не дав, але якби мені таку дочку... Ти ж така молоденька. А за мною, старою, не погордувала. Не те, що отдав золоті. З іншими сю-сю-сю-сю, а від мене, як від собаки, носа вернула. Усе хустинкою напахченою затулялася. А хіба ж я винна, що в мене така біда? Не винні, Клементино Мефодіївно, і ніхто не винен. А я нікого й не виную. Мені скоро перед Господом стати гріх. На цих словах в палату увірвалася Ізольда Яківна з головним лікарем. От чуєте, про Господа тільки й мови. Кого беремо на роботу? Кому довіряємо наших радянських людей? Щоб вони священників хворим водили? Головний подивився на бабусю, потім на Ізольду, відтак на Софію. Зайдете до мене о третій. Ізольда, задерши голову, виплила, а головний викотився з палати. Клементина Мефодіївна зойкнула. «Ой, дитино, тепер через мене, стару і дурну, тебе лаятимуть». «Та не журіться, бабусенько, посповідай трохи, та й усе». Це не за формою сказане слово якось наблизило їх одну до одної, і Софію вже мало хвилювало, що буде в кабінеті головного. Та пригоди ще не скінчилися. У відділення, немов крейсер у ворожий порт, вдерлася дама –